चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था न आना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा। जो ऐ ज़ुल्फ़ परेशान रहा करती है, तू जो ऐ ज़ुल्फ़ परेशान रहा करती है, किसके उछले हुए ठिकाना तेरा, किसके उजड़े हुए दिल में है ठिकाना तेरा। अपनी आँखों में अभी कौंद गई बिजली सी, अपनी आँखों में अभी कौंद गई बिजली सी, हम न समझे कि ये आना है कि जाना तेरा, हम न समझे कि ये आना है कि जाना तेरा। खुदा तो नहीं ऐ ना सहे नादान मेरा, तू खुदा तो नहीं ऐ ना सहे नादान मेरा, क्या खता जो कहा मैंने न माना तेरा, क्या खता की जो कहा मैंने न माना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जान तेरा, जा।